بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، ولله الحمد. Tunamhimili Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukusanya tena katika mwanzo wa wiki hii, ambapo leo ni yaumu sabt, ni siku ya Jumamosi hii ya tarehe 20 ya mwezi wa Jumada al-akhir mwaka 1446 hijiria, ambapo ni sawasawa na tarehe 21 ya mwezi wa Disemba mwaka 2024 miladia. Tumekutana hapa katika semina yetu yenye kuitwa Dauratu Ummul Mu'minin Khadijah binti Khuwailid An-Nisa'iyya Al-Mun'aqidati fi Masjid Jundub ibn Junada Bimoshi. Na tunaanza kipindi chetu cha kwanza kama ilivyokuwa ada kwa kusoma kitabu hiki Kawaidu wa Masailu fi Taharati al-Mar'ati al-Muslima, al-Haydhu, an-Nifasu, as-Sufratu wal-Kudratu wal-Istihada, kitabu ambacho kimeandikwa na muallifatun Sheikha Bintu Muhammad Al-Qasim hafidhaha Allahu ta'ala. Sasa kipengele ambacho tunaendelea nacho kipo katika sehemu ya tano kwenye kitabu chetu. Sehemu ya tano ya kitabu hiki kinazungumzia vipengele vinne: sifatu al-ghusli al-kamil, wasifu wa kuoga hedhi au nifasi au janaba, wasifu uliokamilika. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Walillahi alhamdu, tumesoma hapo. Kadhalika sifatu al-ghusli al-mujzi, wasifu wa kuoga ambao unafaa na unatosheleza hata kama haujakamilika kama ule wa kwanza. Na sehemu ya tatu anazungumzia ma yustahabu lilmughtasila min alhayd walnifas, jambo ambalo linapendeza kwa mwanamke mwenye kuoga hedhi au nifasi. Na mazungumzo yetu yalikuwa yapo katika nukta hii, na katika yale yenye kupendeza kwa mwanamke mwenye kuoga josho la hedhi au la nifasi, pamoja na mengi ambayo mwanamama huyu ameyataja hafidhah Allah, pia akataja suala la kujiwekea manukato ya almisk. Mwanamke anapojitaharisha, basi ni sunna pia kujiwekea manukato katika mahala pake pasiri, manukato ya misk. Tukaona iliyo bora ni kutumia kipande cha pamba au sufi au vitu ambavyo ni mfano wa hivi. Kama leo pana taulo za kisasa za kike, anaweza akanyunyuzia sehemu katika miski, na miski hii ima iwe ni ile miski ya maji, miski ya kimiminika, au ikawa ni miski iliyoganda ya mfano wa udi. Ni mmoja hiyo miski, ni ile nyeusi au ni nyeupe. Tumeona kwamba kufanya hivi ni utaratibu wa sunna katika kuoga josho la hedhi au nifasi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amemwelekeza mwanamke wa Kiislamu kufanya hivi wakati wa kuoga kwake, na hayo yamekuja katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha katika Sahih Muslim. Tuliisoma hadithi hii pale Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomuelekeza Asma bintu Shakal radhiyallahu anha namna ya kuoga hedhi. Na Sheikh hapo akaelezea maana ya firsa, firsatu misk, kipande cha pamba kilichochovywa kwenye marashi ya miski. Akaelezea maana yake na kwamba miski hiyo inawekwa wapi. Maelezo ni yale ya Mtume alayhi salam kwamba mwanamke afuatishe athari ya damu, pale kwenye damu ndio aweke. Tatabai biha athara dam, imekuja kwenye hadithi eh. Qala jumhurul ulama, kundi kubwa la maulama kama alivyoeleza linasema athari ya damu, yani bihi alfarj, pana kusudiwa ni tupu, weka hiyo pamba iliyochovywa katika misk katika sehemu yako ya siri, ndio mahala pake. Lakini mtu akikosa pamba au mfano wake, basi inajuzu kuyaweka hayo manukato peke yake ya miski. Jayid. Sasa leo tunaendelea hapa. Kwa nini mwanamke anapojitaharisha inapendeza kwake yeye kuweka hii pamba iliyotiwa miski? Sheikh anaeleza hapa, anasema wal hikmatu min dhalik, na hikma katika hayo, kuna hikma gani kutumia miski mwisho wa hedhi pale mwanamke anapokuwa anajitaharisha? Atataja hikma nyingi, atazitaja hapo na manafii. Pana mambo mengi ameyataja hapo, mengine ni ya kitabibu, mambo mengine ni ya uzoefu, mengine ni ushauri wa wanawachuoni wa Kiislamu. Almuhimu, mwanamama huyu amekusanyia faida za kutumia miski. Tuzisikilize faida hizi eh. Walhikmatu min dhalika, na hikma ya hilo anasema, wahid, ya kwanza, qil, pamesemwa, almaqsudu an tazula bihi raihatu dam. Hikma ya kwanza, pamesemwa almaqsudu, makusudio, an tazula bihi, ni iondoke kwa hiyo pamba ya miski, raihatu dam, iondoke harufu ya damu. Naam, katika hikma za kutumia miski wakati wa kujitaharisha ni kuondosha harufu ya damu, kwa sababu miski ni manukato, harufu yake inapendeza. Hilo ni la kwanza. Waqil, na pamesemwa katika hikma ya kutumia miski, liannahu asra'u ila uluqil walad. Na hii ni faida kubwa na haya yametajwa katika Fathul Bari ya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kadhalika haya yametajwa katika Hashiyatul Rawd Ibn Qasim juzu ya kwanza sahifa ya 291. Hikma nayo hiyo. Wa qil, na pamesemwa, liannahu asra'u, kwa sababu hiyo miski inaharakisha zaidi, ila uluqil waladi, katika kutunga mtoto. Na hii ni kwa watu ambao wanahitajia kuzaa, basi kutumia miski kunaharakisha kutungisha mimba. Faida adhima. Wa qil, na pamesemwa, liannahu asra'u, kwa sababu hilo linaharakisha zaidi, ila uluqil waladi, katika kutunga mtoto, kuingia mimba kwa haraka. Misk inasaidia hilo. Haya yametajwa katika Fathul Bari sharhi ya Sahih Bukhari ya Al-Hafidh Ibn Hajar juzuu ya kwanza ukurasa wa 416. Lakini kwenye kitabu Hashiyatul Rawd Ibn Qasim juzuu ya kwanza ukurasa wa 291 amekuwekea hapo chini kijinamba eh, pametajwa faida hii. adhim jiddan. Kwa wanawake wenye kuhitaji uzazi, wanapomaliza hedhi zao, basi miongoni mwa dawa ni hiyo miski. Thalithan wa qil, jambo la tatu pamesemwa, yaqta'u alifrazati almihbaliyya, kwamba misk inakata ule ute ute unaotokea katika shingo ya kizazi. Almihbal ni unuk arrahim, almihbal maana yake ni shingo ya kizazi, huwa inatoa kama majimaji ya ute hivi, athari ya maji yale yanakuja mpaka katika tupu ya mwanamke. Sasa almisk inasaidia kuondosha umajimaji huu na uteute huu ambao asili yake unatokea kwenye kizazi. Kwa hivyo waqil, na katika hikma pamesemwa yaqta'u alifrazati almihbaliyya, miski pia inakata, inaondosha uteute wa kutokea katika shingo ya kizazi. Faida hiyo. Lakini faida nyingine ya nne na hikima nyingine ya nne ya kutumia misk, wanasema yashulu lilmar'ati ba'da dhalika ma'rifatu taharatiha bilqassati albaydai au aljafaf. Na hapa ni pale ambapo mwanamke atatumia hii miski ikiwa imeongozana na pamba, pamba nyeupe. Katika faida za kufanya hivyo, mtu kuweka pamba ya miski katika tupu yake baada ya kujitaharisha, asema yashulu lilmar'ati ba'da dhalika, panakuwa ni usahali kwa mwanamke baada ya hapo, bimaana baada ya kuiweka hiyo pamba, yashulu lilmar'ati, panakuwa ni rahisi kwa mwanamke ba'da dhalika, baada ya hapo, baada ya kuweka hiyo pamba, panakuwa na urahisi kwa mwanamke ma'rifatu taharatiha, panapatikana urahisi wa kutambua tahara yake, anagundua tahara yake kwa urahisi. Bilqassati albayda, ima kwa kutoka utando mweupe, au biljafaf, au kwa kukauka, bimaana ile pamba ile ambayo anaiweka ndio itakayomfahamisha kwamba hii tahara yangu bado iko au imechanguka, kwa sababu akitoa ile pamba ataona, atauona ule utando mweupe juu ya pamba, au atauona ukavu, bimaana hakuna umanjano wenye kutoka wala ukahawia wala hakuna damu, kwa sababu pamba inaonyesha kwa ule weupe wake. Hii ndiyo faida nayo ya kutumia pamba iliyochovywa katika miski, inamsaidia mwanamke kutambua tahara yake kwamba tahara inaendelea au imeshakatika tena. Kwa hivyo yasulu lilmar'ati ba'da dhalik, kunasahilisha kwa mwanamke baada ya hapo, ma'rifatu taharatiha, kuijua tahara yake, bilqassati albayda, kwa kutoka huo utando mweupe ambao utajishikiliza juu ya hiyo pamba, au aljafaf, au kupatikana ukavu. Tambihun, zinduo hapa, kuna jambo analizindua, jambo muhimu sana, na hapa anazungumzia almar'atu almu'tadda min wafati azzawj. Hapa katika uzinduzi huu au kuzindua huku, anamzungumzia mwanamke ambaye yupo katika eda ya kufiwa na mume. Wanawake wenye kukaa eda, vizuka ambao wanakaa eda za kufiwa na waume zao, wanawake hawa haipendezi kwa wao kutumia manukato kwenye kipindi cha eda na kujiremba urembo uliopitiliza kama ule wa kumrembea mume. Haya hayaruhusi kwa mwanamke aliyokuwa eda ya kufiwa, lakini kwa umuhimu wa jambo la misk, mwanamke mwenye kuoga hedhi au nifasi, inajuzu kwake yeye kutumia manukato ya misk hata kama atakuwa yuko eda. Hili jambo limeruhusiwa kwake. Maulama wamesema ni ruhusa kuweka misk wakati mwanamke anaoga josho la hedhi au nifasi, hata kama mwanamke huyo atakuwa yupo ndani ya eda ya kufiwa na mume. Ni jambo lenye kufaa, na hilo limehusishwa kwa mwanamke, ndio tambihi hiyo eh? Allahumma, isipokuwa akiwa mwanamke huyo amehirimia hajj au umra. Sasa manukato hayafai kwa mtu aliyehirimia hajj au umra. Tumeona katika kitabu chetu kile cha kwanza, kitabu al-mar'a, tambihun, naisoma zinduo: yahsunu bin nisa'i, inapendeza kwa wanawake, al-amalu bihadhihi sunna, kufanyia kazi hii sunna ya kutumia miski wakati wa kujitoharisha. Walau kanat mu'taddatan, hata kama atakuwa huyo mwanamke yupo katika eda. Walau kanat mu'taddatan, hata kama atakuwa mwanamke huyo yupo katika eda. Min wafati zaujin, kutokana na kufiwa na mume. Wanawake walioeda haifai kutumia manukato, lakini kwa hili la kujisafisha na hedhi yafaa. Hata kwa mwanamke aliyoeda atatumia miski, illa isipokuwa man kanat muhrimatan, illa isipokuwa haitofaa kwa yule mwanamke aliyekuwa ni mwenye kuhirimia bihajjin au umra, aliyehirimia hajj au umra. Illa isipokuwa man kanat, kwa yule mwanamke ambaye amekuwa muhrimatan, ni mwenye kuhirimia bihajjin au umra, kwa hajj au kwa umra. Mwanamke atapokuwa hajj au umra wahiya muhrima, na yeye amehirimia ibada hizi, hatotumia manukato eh. Kwa hivyo hata kama akioga hedhi au kuoga kwa ajili ya kuhirimia hajj na umra kwa maana baada ya kuwa ashahirimia, haitofaa kuweka kwake haya manukato. Allahumma, labda pale ambapo ameoga kabla ya kuhirimia, itafaa kujiwekea manukato katika mwili na si katika nguo eh. Hapo tunazungumzia mwanamke aliye katika eda ya kufiwa na mume. Huyu akioga hedhi atatumia manukato. Katika hali ya kawaida, mwanamke aliye katika eda ya kufiwa na mume hatumii manukato. Faida anataja hapa, asema qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anakufundisha faida za miski. Miski bwana ni marashi maalumu haya, sio mapafyumu ya kawaida. Haya ni marashi maalumu yamesifiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal misku atyabu tib. Rawahu Muslim, hadithi hii kaipokea Imam Muslim rahimahullah. Wal misku, na miski, marashi ya miski, atyabu tib ndiyo mazuri zaidi katika manukato. Wal misku, marashi ya miski, atyabu tib, ndiyo yaliyo mazuri zaidi katika manukato, katika manukato bora kabisa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ni almisk, bali anaongeza akisema walmisku, na hiyo miski hiyo, tibul janna, ndiyo manukato ya peponi. Walmisku tibul janna, na miski ndiyo manukato ya peponi. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatatayyabu bihi, na kwa hakika alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anajitia manukato kwa hiyo miski, ilikuwa ndio manukato yake. Ahabbu at-tibi ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-misk, manukato ambayo yalikuwa yanapendeza zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni miski. Ndio maana wafanyabiashara wengi kwa kulijua hili wanafanya udanganyifu katika manukato ya miski. Baadhi yao wanayachakachua manukato haya kwa kuyachanganya na marashi mengine au kutia mafuta mengine, kwa sababu wanajua miski imeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa Waislamu. Wamche Allah wafanya biashara hawa ambao wanawauzia watu miski feki au iliyochakachuliwa, lakini miski ile yenyewe ukiipata kwa watu waaminifu wenye kuijua ni dawa kubwa sana, si ya kukosa nyumbani kwako. Na kwa wale ambao wanajaliwa safari za kwenda Makka na Madina, haji au umra, wajitahidi kutafuta miski. Kule zinapatikana miski nzuri original, na watu wanaziuza kwa amana, ni mamoja nyeupe au nyeusi, au miski ya maji au ya udi. Lakini pia wako wafanyabiashara hata umu mwetu wenye kuuza miski ambazo si bandia, eh? Wakati kana nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kwa hakika alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yatatayabu bihi, anajitia manukato kwa hiyo miski, bali anasema watayabathu Aishatu radhiyallahu anha inda ihramihi, na alimtia yeye manukato Aisha. Aisha alimpaka mume wake Ar-Rasul alayhi salatu wassalam manukato ya miski, inda ihramihi, wakati wa kuhirimia kwake Mtume ibada ya hajj. Watayabathu Aishatu radhiyallahu anha inda ihramihi, na alimpaka yeye Mtume Aisha, bimaana manukato ya miski, radhiyallahu anha inda ihramihi, wakati wa kuhirimia kwake Mtume alayhi salatu wassalam. Wa indama halla min ihramihi, na pale ambapo alipohalalika na kuhirimia kwake alipomaliza ibada ya haji, pia Aisha akampaka Mtume alayhi salam marashi ya miski. Alimpaka mwanzo wa kuhirimia na akampaka baada ya kumaliza kuhirimia, kumaliza ibada ya haji. Iyaonyesha miski yalikuwa ni marashi pendwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na sisi Waislamu tunavipenda vile ambavyo alikuwa akivipenda Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tunavifanya vile ambavyo alikuwa akivifanya Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muda wa kuwa hatujaambiwa kwamba hivyo ni maalumu kwa Mtume. Vile maalumu kwa Mtume tutamwachia yeye alaihi salatu wassalam. Sasa anaeleza hapa, wa min manafi'ihi, na miongoni mwa manufaa ya hiyo miski. Wa min manafi'ihi ay manafi'u almisk. Wa min manafi'ihi, na miongoni mwa manufaa yake miski hiyo, eh? Anataja manufaa sasa hapa, kuwa makini hapa. Annahu yutayibu al-araq, kwamba hakika hiyo miski, yutayibu al-araq, inalitia harufu nzuri jasho, inafanya jasho lako linakuwa na harufu nzuri. Maana wakati mwingine jasho hili lina kivumba, eh? Kijiharufu cha kukera. Sasa mwenye kutumia marashi ya miski, hii ni dawa ya kuondoa kile kivumba, harufu za kwapa, jasho kali. Kuna mtu ana matatizo ya jasho kali, kwa siku lazima aoge mara mbili au mara tatu, na sivyo jasho linakuwa kali sana kiharufu chake. Na hasa hasa pia wale mabarobaro, vijana wenye kubale au wasichana wenye kukua, sasa wana kile kivumba kikali. Katika dawa za harufu ile ni miski. Miongoni mwa manufaa yake, annahu yutayibu al-araq, kwamba hii miski inafanya, inalitia harufu nzuri jasho, yutayibu al-araqa, inalitia harufu nzuri jasho kwa mtu mwenye jasho baya. Wa yusakhinu al-a'dha, na miski katika faida zake inatia joto viungo. Katika faida za miski, Allahu musta'an, asema yusakhinu al-a'dha, na hiyo miski inavitia joto viungo, inaondoa ubaridi na kutia joto viungo. Lugha hii inafahamika. Kadhalika, miongoni mwa mafaida za miski, yamna'u al-riyaha al-ghalidhata al-mutawallidata fil am'ai. Faida hiyo, yamna'u al-riyah al-ghalidha, inazuia miski kutokamana na upepo mzito. Ni dawa hiyo jamaa, yamna'u al-riyah al-ghalidha, inazuilia hiyo miski kutokana na upepo mzito, mashuzi hayo, al-mutawallida, yenye kuzalikana, fil am'ai, kutokea katika utumbo. Watu wenye tabia ya kujipaka miski ni dawa ya kupunguza uzito wa rihi, na hapo wakati mwingine ni maradhi. Bali anasema yuqawi alqalb, miski inautia nguvu moyo, marashi ya miski. Asema wafihi min at-tawahushi tafrihun, katika manfaa hayo ya miski, asema wafihi min at-tawahushi, na kuna katika hiyo miski kutokana na upweke, tafrihun, faraja na raha. Unapokuwa umeboeka uko mpweke, jipake miski. Miski inachangamsha na kuleta raha kwa yule aliye na upweke. Wa fihi min at-tawahushi, na kuna katika hiyo miski hiyo kutokana na upweke, tafrihun, kutia raha. Anasema wa yuslihu al-afkara, na miski katika faida zake inatengeneza fikra. Wa yuslihu al-afkara, na miski inazitengeneza fikra, inakufanya unatengemaa kifikra na unapata busara. Wa huwa min aqwa al-mufrihat, na hiyo miski ni miongoni mwa vyenye nguvu zaidi katika vyenye kufurahisha, vyenye kutia furaha. Wa huwa min aqwa al-mufrihat, manukato yalivyo yanatia furaha kwa mtu aliyejipaka, hasa yakiwa ni mazuri, lakini pia yanawapa furaha wale watu walio karibu naye, wanafurahia ile harufu yake. Sasa ikiwa unatumia manukato ya miski, furaha ndio inazidi zaidi kwa ule uzuri wake. Wa huwa min aqwa al-mufrihat, na hiyo miski ni katika vyenye nguvu zaidi miongoni mwa kutia raha. Bali anasema wayudhibu bihadithi nafsi, na inaondosha mazungumzo ya nafsi, kwa maana mawazo. Ikawa mtu ana mawazo kwelikweli, saa zote amejiinamia, kashikatama pale mwenyewe, nawaza kweli maisha, familia, madeni, misukosuko ya ndoa, mtu kajiinamia anawaza kwelikweli. Basi katika faida za manukato ya miski, yanaondosha msongo wa mawazo. Jipake miski. Wayasurru nafsa wayukawiha, na miongoni mwa faida za miski, inatia furaha nafsi. Miski inaingiza furaha katika nafsi. Wayasurru nafsa, na inaitia furaha nafsi. Wayukawiha, na inaitia nguvu hiyo nafsi. anasema musaffin lidhihni, ni yenye kuisafisha akili miski hiyo. Haya yameelezwa na maulama katika wanawazuoni walioelezea faida za miski ni al-allama ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala, na haya yanayosemwa ni sehemu ya haya aliyosema ibn al-qayyim. Musaffin lidhihn, ni yenye kuisafisha akili miski. Muslihun lilfikr, ni yenye kutengeneza fikra. Kama akili yako imeyumba imekwenda kombo, katika dawa ni miski. Na ndio maana hata wale watu wenye maradhi ya kupoteza kumbukumbu anakuwa anasahau sana, miski ni katika dawa bora. Kujipaka miski hii hasa hasa kichwani, katika paji la uso, mara kwa mara, ni dawa hiyo kwa wale wenye maradhi ya kusahau, kwa sababu pia miski ni dawa ya mashaitani. Shayatini hawapatani na miski. Katika ruqya ash-shar'iyya wal adwiya al-ma'thura, miongoni mwa ruqya za kisheria na dawa tulizofunzwa na Mtume alayhi salam za mashayatin, basi ni miski, kujipaka. Lakini pia ni dawa ya kumbukumbu, wanaeleza ulama. Asema muslihun lilfikri, ni yenye kutengeneza fikira. Bali anasema wayanfa'u man bada as-sudaa, na miski inamnufaisha yule ambaye anaugulia maumivu ya kichwa, kipanda uso, kichwa cha kuuma kweli kweli, ukiinama maumivu makali, ukiinuka kichwa kinakuuma upande wa mbele au upande wa kati. Miongoni mwa dawa za maumivu haya ni miski. Wayanfa'u man bada as-sudaa, na miski inamnufaisha yule ambaye ameshtakia maumivu ya kichwa. Baada aishaka, alishtakia maumivu ya kichwa, as-sudaa ni kuumwa na kichwa. Kwa hivyo miski inamsaidia maumivu haya. Bali wa yuqawi dimagh, leo tunasoma tiba hapa, leo darasa imekuwa leo ni kliniki hii. Wa yuqawi dimagh, na inautia nguvu ubongo, katika faida za miski. Wa yuqawi dimagh, na inaupa nguvu, inauimarisha ubongo. Asema wayanfa'u min jamii ilalil barida, na inanufaisha miski kutokana na maradhi yote. Wayanfa'u min jamii ilalil barida, na inanufaisha hiyo miski kutokana na magonjwa yote ya kutia baridi, mambo ya kupooza, kupatwa na shalal, kupooza, kuparalyze, kupatwa na stroke au kupatwa na ganzi. Yote hayo ni maradhi ya baridi. Mtu anapata ganzi kwenye miguu, anapata ganzi kwenye mikono. Jipake miski, miongoni mwa dawa zake ni miski. Wayanfa'u min jamii ilalil barida, na inanufaisha hiyo miski kutokamana na magonjwa yote ya kutia baridi. Ilal ni amrav, min jamii ilalihi albarida. Tayib, kwa maana inanufaisha hiyo miski kutokana na magonjwa yake yote ya kutia baridi. Ilalihi inarudia katika dimagh, kwa sababu magonjwa ya baridi yanaanzia kwenye ubongo. Ukisikia habari za kupooza, habari za stroke, habari za ganzi, mara nyingi ni mambo yanaanzia huko kwenye ubongo. Kwa hivyo yanfa'u min jamii ilalihi albarida, na inanufaisha hiyo miski kutokana na magonjwa yake huo ubongo ya kutia baridi. lakini si hayo tu, wayubtilu amala sumum, na miski inalisha kazi ya sumu. Ndio maana wakati mwingine miski huchanganywa na maji, ikatiwa katika maji na ukanywa, ni katika dawa ya kuondosha sumu iliyoingia mwilini. Au kama umepatwa na sumu ya wadudu, umegongwa na mdudu mwenye sumu, miski inakhafifisha na kuondosha sumu pia. Wayubtilu amala sumum, na inabatilisha utendaji kazi wa sumu, na kuwa sumu haifanyi kazi. Pia katika tiba ya miski, wayajlu na inaondosha ule weupe wa jicho. Na ndio maana kitabibu wanashauriwa wale wanawake ambayo macho yao ni makali. Kuna wanawake wana macho makali, jicho lake halijakaa kama la mwanamke, jicho kali kama la mlinzi. Wanashauriwa kupaka miski ile ya ile jamit, ile miski ya kuganda kama ubani, katika sehemu ya juu, kwa maana chini ya nyusi hapa, katika ile eneo la nyama ambalo huwa mnapaka makeup pale, mnapaka rangi pale, basi paka miski katika eneo lile, hasa ile ya miski ile kama ubani. Inasaidia kuondosha ule weupe wa macho. Kuna mtu macho yake yote ni meupe, ule weupe wa kutisha katika jicho. Ni maradhi hayo. Asema wayajlu bayad al-ain, na miski inaondosha weupe wa jicho. Na wale wenye kufahamu mambo haya ya tiba, hata zamani tulikuwa tukiona bibi zetu wakichanganya ile miski na ule unga wa kungu kama mnajua, na wakipaka katika nyusi zao na macho yao. Watu wazima wanafahamu, sisi tumeyaona hayo kwa bibi zetu, sijui kama mnajua hata kungu. Haya, wayajlu bayad al-ain, na inaondosha miski weupe wa jicho, bali wanasema wayanshifu rutubataha, nakausha ule umajimaji wa jicho. Na pana watu wana shida katika macho, wakati wote jicho lake la mwaga machozi bila hata kulia, akikaa na tukaona machozi tu, akipata moshi kidogo kama ana allergy hivi. Waweza ukamuona mtu saa zote kama vile ni mwenye kulia, lakini kumbe hapana, ni tatizo hilo. Miski inatibu jambo hili. Wayanshifu rutubataha, na inakausha ule umajimaji wa jicho. Lakini pia kwa ile miski ambayo inanywewa kwa kuchanganya na maji, unaweza ukanywa pia, na hasa ukipata miski na maji yale ya rose, ukachanganya na maji ya rose yale, sharubati ile isiyokuwa na utamu, ukatia na miski ndani yake. Maji ya rozi mnayajua nyinyi, maji ya marashi, kwa watu waliosoma maulidi wanayajua yale, wakisimama kiyamu walikuwa yanaletwa watu wanamwagiwa, au yanatumika kwa wanawake wakati wa kumsinga mwari, nachanganya na yale mavitu yenu yale, yale marashi unaweza ukayachanganya na miski maji yale na ukanywa, ni dawa hiyo. Anasema jayyid, leo tunasoma udaktari hapa, anasema jayyid lilghathi, na hiyo miski ni nzuri kwa ajili ya kichefuchefu, wale wanawake wenye vichefuchefu vingi. Jayyid lilghathi, na ni nzuri hiyo miski kwa ajili ya kichefuchefu, ni dawa ya kichefuchefu, kwa kupaka na hata kwa kunusa, ukainusa au ukaipaka ile karibia na pua yako, wakati wa steki chefchefu unakaribia kutapika, eh, ni dawa hiyo. Jaribu utaona. Jayid lilghathi, ni nzuri kwa kichefchefu. Wal khafaqan, na ni nzuri kwa shinikizo la damu. Wanasema idharabatul qalb wal awiya ad-damawiyya, ni kule kufura mishipa ya damu na kunyanyuka mapigo ya moyo, shinikizo la damu, ni dawa hiyo kupaka pia. Wal khafaqan, na pia ni dawa, ni nzuri kwa ajili ya shinikizo la damu. Bali anasema wa surati daqati alqalb, na pia inafaa sana kwa jambo hili. Wa surati daqati alqalb, na kwenda mbio kwa mapigo ya moyo, inasaidia shinikizo la damu. Lakini pia wa surati daqati alqalb, na kwenda mbio kwa mapigo ya moyo. Waftirabiha, na kutikisika huo moyo, inasaidia miski wa ghairi dhalik, na mengine yasiyokuwa hayo. Maneno haya ni maneno ya kidaktari, eh? Sheikh amekuelekeza vitabu hapo chini, usifikiri ni maneno ya paukwa pakawa. Haya, haya ni maneno yameelezwa na wanawazuoni. Alhamdulillah, mwanamke uliohudhuria semina hii umepata dawa hiyo. Miski tu imezungumzwa hapo, sikwambii vitu vingine kama kunazi, kama thaum kitunguu saumu, au basal kitunguu maji, sikwambii alhabbatu sauda, ima ni ya unga au ni ya maji, sikwambii alasal, sikwambii asali, sikwambii atin, tini, zaitu zaitun, hizo ni tiba. Sasa haya machache aliyozungumza kwa kuzungumzia misk, ameashiria vitabu hapo chini. Namba moja, kasome mwenye kutaka kujua dawa. Kitabu cha kwanza Faidhul Qadir lilmunafiq, kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 547. Lakini pia kasome Zadul Maad liIbn al-Qayyim, ndio nikasema mengi aliyozungumzwa hapa ameyazungumza Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Kasome Zadul Maad juzuu ya 4 ukurasa wa 395. At-tibbu an-nabawi, asome tiba ya mtume lidhahabi, lilimami dhahabi. At-tibbu an-nabawi lidhahabi, ukurasa wa 191. Lakini kasome at-tibbu min al-kitabi wa sunna lilbaghdadi, kasome kitabu tiba kutokea kwenye kitabu na sunna cha al-allama al-baghdadi rahimahullah, kuanzia ukurasa wa 111. Utakuta majambo haya ni mambo yameelezwa na maulama, wala hatuzungumzi habari za wauza dawa hapa wajanja wajanja, eh? Tunazungumza maneno yaliyozungumzwa na maulama wenye uzoefu na wenye elimu. Chukua faida hizo, eh?